Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Van topfit tot onderweg naar fit. Orange Fit is er voor jou. Bestel je 100% plantaardige dieetproducten, eiwitten en meer op orangefit.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Orange Fit, voor de nummer 1 geteste dieetshake. Bestel op orangefit.nl. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Orange Fit, plantaardige shakes en vitamines. Bestel op orangefit.nl. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Probeer gratis op speedbooks.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Het duurde even, maar Duitsland is om. We werden de Oekraïne ook kampfpanzer zur Verfügung stellen van type Leopard 2. Duitsland gaat Leopard 2 tanks naar Oekraïne sturen. 14 stuks in totaal. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Afgelopen vrijdag op de Ramstein-bijeenkomst hoorden we nog dat er voorlopig geen besluit zou komen over het sturen van tanks. Maar na dagen van discussie en van internationale druk heeft de Duitse regering nu dus toch besloten om eigen Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen. En ook om toestemming te geven aan andere landen die hun tanks ook die kant op willen sturen. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Wouter, de bondskanselier kreeg veel kritiek de afgelopen dagen. Veel mensen vonden hem erg voorzichtig. Vandaag sprak hij dan eindelijk. Wat zei hij? Ja, hij zei eigenlijk dat het de juiste methode is geweest. Het was misschien niet de weg van de minste weerstand. Dat is wel gebleken de afgelopen dagen. Maar Scholz wilde per se vasthouden aan zijn principes. En die principes zijn Oekraïne in principe zoveel mogelijk militair steunen, maar alleen in samenspraak met bondgenoten. En je nadrukkelijk niet laten opjagen. Ja. Opjagen, dat is letterlijk wat hij zei. Hè? Want de druk was natuurlijk enorm. Scholz zei ook, hè? Ja, wie denkt dat je wel even zonder voorzichtig handelen dit kan doen. Hè? Dat stapje voor stapje wel overwogen handelen, dat niet nodig is. Dat is niet waar. Dat brengt echt de Europese veiligheid in gevaar, zegt hij. Dus ja, voorzichtigheid en coalitie, dat is de manier, zegt Scholz. En hij zegt ook, dat ga ik in de volgende fases van de oorlog ook gewoon weer doen. En hoe is er gereageerd in de Duitse politiek, in de Bondsdag? Ja, dat is een groot debat. Eigenlijk een beetje volgens de banen die je wel kan voorstellen. De coalitiegenoten, de coalitiepartijen, die Grünen en de FDP, die zijn blij en opgelucht dat het eindelijk zover is. Want die wilden al eigenlijk veel eerder deze beslissing hebben. De grootste oppositiepartij, CDU, die is ook tevreden, maar natuurlijk hameren zij erop dat lange twijfelen en dat terughoudende van Duitsland, dat het land imagoschade heeft opgeleverd. En dan tot slot heb je de twee partijen aan de flanken, hè, op uiterst links die Linken en op uiterst rechts de AfD. Die vinden ook dat Duitsland schade heeft opgelopen, maar dan natuurlijk door het leveren juist van die tanks, want daar zijn zij heel fel op tegen. Nu stuurt Duitsland dus in ieder geval die tanks, die Leopard 2-tanks. Maar zou dit land op termijn ook nog meer zware wapens kunnen sturen? Dat is natuurlijk de vraag die iedereen bezighoudt. Hè? Want waar houdt het nou op? Nou, als je een beetje tussen de regels door luistert, dan denk ik in het niet dat het per se inderdaad hierbij blijft, bij die 14 Leopard 2 tanks. Die komen uit de bestanden van het Duitse leger. Maar Scholz gaf eigenlijk ook wel aan dat er wordt gekeken naar tanks van een ouder type. Nou, wat hij daarmee precies bedoelde, dat zei hij eigenlijk niet. Maar mogelijk doelt hij daarmee op de, ja, toch zo rond 100 Leopard 1 tanks die nog in de opslag staan bij de defensiefabrieken, bij de industrie. Die zijn wat ouder, die zijn ook minder uitgerust dan die nieuwere type 2. Maar ook, ja, die zouden voor de Oekraïners echt meer dan welkom zijn. Daarnaast in het debat viel ook het woord gevechtsvliegtuig eventjes vandaag. Nou, Scholz liet heel duidelijk blijken dat daar op dit moment helemaal geen sprake van is. Maar als je ook een beetje goed luistert, ja, dan sloot hij het ook voor de toekomst niet 100% uit. Dus wie weet hebben we over een paar weken weer een debat. Ja. En weer een discussie waarschijnlijk. Want goed, je zei het al, Duitsland is nogal bezig gehouden de afgelopen dagen door deze discussie over de tanks. Duitse bevolking ook heel verdeeld, hè, over de vraag of je dat nou wel of niet moet doen. Wat heeft Scholz gezegd om zoveel mogelijk Duitsers toch mee te nemen in het besluit dat er nu ligt? Ja, hij sprak die bezorgdheid die echt bestaat onder een groot deel van de bevolking eigenlijk heel goed aan. Hij zei, vertrouw mij nou, vertrouw jullie regering. Want juist doordat we dit in internationale samenspraak doen, voorkomen we verdere escalatie. Laten we even luisteren. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Ja, das war echt eine deutliche Botschaft an viele Menschen in Deutschland, dus die vrezen dat ze nu juist in het vizier komen van de Russen, dat er escalatie is. Nee, zegt Scholz heel duidelijk, die coalitie, zeker nu ook de Amerikanen met die tanks ook gaan meedoen, maakt ons juist sterker. Je kunt je wel afvragen, dat zeggen mensen hier, of deze toch rustgevend bedoelde woorden niet beter voor besluit hadden kunnen worden uitgesproken richting de bevolking, in plaats van toch een beetje after the fact. Ja, maar goed, ze zijn er nu in ieder geval. Dankjewel, correspondent Wouter Zwart in Berlijn. De eerste en vooralsnog ook enige internationale rechtszaak tegen Rusland over het neerhalen van vlucht MH17 gaat door. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft vanmiddag bepaald dat het de zaak, aangespannen door Nederland en ook door nabestaanden van de ramp, kan behandelen. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de rechtszaken rondom MH17. Matthijs, in november werden in Nederland al 3 mannen tot levenslang veroordeeld voor hun aandeel bij het afvuren van de Boekraket, die raket die MH17 trof. Waar draait deze zaak om? Deze zaak hier gaat het om de verantwoordelijkheid van Rusland, de verantwoordelijkheid van Moskou. Nederland probeert die op verschillende manieren vast te stellen. En dit is er een van, deze stap naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is het Hof van de Raad van Europa, waar Rusland tot september vorig jaar lid van was. Nou ja, vanmiddag was het bankje voor Rusland leeg in de grote zaal. Ze doen niet meer mee aan die raad en aan het hof, maar Rusland mag zich nog wel komen verweren. Het is helemaal de vraag of ze dat nog zullen doen. Maar hoe dan ook, het Hof kan de zaak nog wel behandelen en gaat dat dus ook doen. Dat werd vanmiddag duidelijk. En wat zeggen de rechters daar nu in Straatsburg over de rol van Rusland? Nou, ze hebben nog alleen besloten dat de zaak ontvankelijk is, dus behandeld kan worden. Daarvoor moest de zaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Formele hordes, die zijn nu genomen. Dat hebben we vanmiddag gehoord. Welke beslissingen daarover genomen zijn, dat het door kan gaan. En de belangrijkste, spannendste kwestie, dat ging over de territoriale zeggenschap. Rusland zei, het is boven Oekraïne gebeurd, we hebben er niks mee te maken. Nederland zei, het gebied in het oosten van Oekraïne waar de raket is afgevuurd, dat was onder Russische controle. Dus Rusland is wel degelijk aansprakelijk. En dat laatste, de controle, dat vinden de rechters in Straatsburg ook. Je hoort de Ierse voorzitter van het Hof. The court holds by a majority that the complaints by the applicant Dutch government concerning the downing of flight MH17 fall within the jurisdiction ratione loci of the respondent state within the meaning of Article 1 of the Convention and dismisses the respondent government's objection in this respect. Ja, juridisch Engels, met ook nog een Latijnse term, maar het komt erop neer. En dat is voor nabestaanden een belangrijke vaststelling vandaag. Ook het Hof in Straatsburg stelt vast dat toen, in juli 2014, Rusland het voor het zeggen had in dat gebied. Geen twijfel. En dus dat Rusland er ook op kan worden aangesproken hier. Ja. Je hebt het al over de nabestaanden, want deze zaak is niet alleen aangespannen door Nederland, maar ook door nabestaanden zelf. Hè. Wat kan dit internationale, eerste internationale proces, moet ik zeggen, zo opleveren? Erkenning. Ze vinden het van groot belang dat ook dit internationale instituut de verantwoordelijkheid van Rusland vaststelt. Ja, ze willen ook antwoorden uit Moskou, maar de kans dat ze die krijgen is nu nog kleiner geworden, nu Rusland niet meer meedoet. Hoop was al heel erg klein hoor, omdat Rusland ook in Straatsburg alle betrokkenheid bleef ontkennen. Ik was zojuist thuis bij Wim en Gerda van der Graaf, die hun zoon Laurens verloren bij de ramp. En zij noemen de beslissing vandaag in Straatsburg troostgevend. Er wordt nu iets met hun zaak gedaan. Ik vind het een heel goed signaal wat nu weer afgegeven wordt. Want het blijkt dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het serieus heeft genomen. En het inderdaad in behandeling wil nemen. Waar wij als nabestaanden natuurlijk altijd inmiddels al een beetje aan gewend zijn. Dat is veel geduld hebben. Het duurt altijd weer lang, heel lang. En dat blijft moeilijk voor ons voordat de volgende stap weer wordt gezet. Maar op zich is deze uitspraak voor ons nu een goed signaal, een bijna blijmakend van, we worden gehoord, het is toegestaan, het wordt in behandeling genomen en nu weer verder. Ja, goed gevoel van, ze gaan, het is nog niet ten einde, het is nog niet afgedaan, om het zo te zeggen. Ja. Wat hoopt u dat dit Hof gaat zeggen? Ik hoop dat het Hof gaat zeggen dat Rusland nu uiteindelijk eens een keer zijn verantwoordelijkheid moet nemen om niet langer te ontkennen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor deze aanslag. En dat zou ik het allervoornaamste vinden. Het vooral blijven ontkennen blijft zeer doen. Waarom geef je niet toe als onomstotelijk bewezen is dat je er toch wel wat mee te maken hebt? Maar zullen ze dat ooit doen, Rusland? Toegeven dat? Rusland was procespartij, maar voert nu geen verweer meer, is geen onderdeel meer van de Raad van Europa en ook dus niet meer van dit Hof. Maakt dat iets uit? Ik denk het niet, want we zijn inmiddels aan gewend dat Rusland op welke manier dan ook zich met deze zaak niet wenst bezig te houden. Maar het is al, ik vergelijk het altijd, dat het is een deur waar wij van weten dat die misschien nooit open zal gaan, maar we blijven kloppen. Ja. Ik vind het een goed signaal, dus deze nabestaanden van de ramp met vlucht MH17. In gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Dat is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. File die opvalt staat op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Leendeheide. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is nu wel weer vrij. Ander nieuws dan. De Griekse vakantieeilanden Rodos en Kos zijn getroffen door een aardbeving van 5,9, meldt het Geodynamische Instituut in Athene. Het epicentrum bevond zich op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Rodos, op een diepte van zo'n 20 kilometer onder de zeebodem. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het Lombokbos bij Leersum is Staatsbosbeheer begonnen met het planten van 25.000 nieuwe boompjes. Tijdens een storm in de zomer van 2021 met valwinden is een groot deel van het bos daar vernietigd. Daarna is er veel gebeurd om het Lombokbos te herstellen. We zijn hier pas in november 2021 begonnen met het opruimen en het weer terugbrengen van paden. Überhaupt eerst weer creëren van wegen waar we konden rijden. Vervolgens was het al heel vlot weer het broedseizoen van de zomer van 2022. We hebben het broedseizoen wel gerespecteerd. En we zijn van het najaar weer begonnen met herstellen van de paden, uitzetten van de lanen. En nu het blad weer van de bomen is, kunnen we weer planten. In totaal worden er 26 verschillende soorten bomen geplant. En de Nederlandse hockeyers hebben overtuigend de halve finales bereikt van het WK in India. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won met 5-1 in de kwartfinales van Zuid-Korea. Overmorgen is de halve finale tegen België. saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. What do you mean? What do you mean, Justin Bieber? En dat draaien we niet zomaar, want we gaan het hebben over Justin Bieber. Die verkoopt de rechten op alle muziek die hij tot nu toe heeft gemaakt. En dat doet hij voor $200 miljoen. De rechten die komen nu in handen van een bedrijf, het bedrijf Hypnosis. En dat mag voortaan bepalen wie Biebers muziek mag gebruiken in bijvoorbeeld films of in reclames. Hij is niet de eerste die dit deed. Eerder verkochten ook al Bob Dylan en Neil Young hun muziekrechten. Goedemiddag, muziekjournalist Atze de Vrieze. Goedemiddag. Ja, ik noemde al een paar namen, maar hoe gebruikelijk is het eigenlijk dat een artiest al zijn rechten verkoopt? Nou, de laatste jaren buitelen de nieuwsberichten daarover over elkaar heen. Je noemde net al een aantal van de artiesten die dat gedaan hebben. Het zijn heel vaak de berichten die je hoort, vooral voor de astronomische bedragen waar het om gaat. Het gaat vooral om oudere artiesten die al een carrière van meerdere decennia hebben. Dus Bruce Springsteen, ja. Bob Dylan, Neil Young inderdaad. Maar ja, er zijn ook nieuwere, jongere artiesten die dat doen. Justin Timberlake heeft een jaar geleden dat ook gedaan voor $100 miljoen. Ietsje minder dus dan Justin Bieber. Oude helft maar hij is eigenlijk de jongste grote artiest die voor zo'n groot bedrag zijn rechten van de hand doet. En dat is echt opmerkelijk, ja. Waarom zou je het doen als artiest? Nou, eigenlijk het bedrijf dat deze rechten nu koopt is eigenlijk sinds 2018 bezig met dit te doen. En er zijn meerdere partijen inmiddels bijgekomen die dat doen. Maar dat Hypnosis dus, die bieden gewoon echt flinke sommen geld om die rechten op te kopen. En dat vinden artiesten toch eigenlijk wel heel interessant. Zeker natuurlijk op het moment dat je 70, 80 jaar bent en denkt, goh, ja, muziekrechten, hartstikke leuk. Maar het is toch eigenlijk ook wel fijn om een paar $100 miljoen op mijn rekening bij te schrijven voor mijn erfenis. Mm-hmm. Dus ja, het is toch aanlokkelijk, dat geld natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. En $200 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar als je zo jong bent als Justin Bieber, dan ben je niet aan het sparen, zeg maar, voor je... Of nou ja, misschien wel aan het sparen voor je pensioen, maar dan heb je nog niet, zeg maar, een cadeautje voor de kleinkinderen nodig. Nee, zeker niet. Het is echt een opmerkelijke deal wat dat betreft. Want dat kan natuurlijk betekenen dat er op termijn, kijk, nu heeft Justin Bieber kennelijk vertrouwen in die Merck Mercuriadis. Dat is de man die dit runt. Ja. En die overkomt als een vriend van de sterren. Hè. Zo wil hij dat ook graag doen. Hij is een vriend van de songwriters. Hij wil die belangrijker maken. Hij gaat er ook vanuit dat copyright meer waard gaat worden in de toekomst. Omdat hij vindt dat in de piramide van de muziekindustrie eigenlijk te veel partijen zijn die geld verdienen ten koste van die songwriters. Hij zegt dat moet veranderen. Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat er op een gegeven moment een andere partij die rechten weer overneemt. Of dat er iemand anders aan het hoofd komt van dit bedrijf. En dat zou kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld een documentaire over je gemaakt wordt waar je liever niet aan mee wilt werken. Maar waaraan degene die jouw rechten beheert dat prima vindt. Ja, en dus ja, je weet dat niet hoe dat in de toekomst gaat natuurlijk. Nee, en want heeft het ook nog consequenties voor jezelf als artiest? Heb je nog wel, want ja, jouw rechten zijn dus, liggen dus bij iemand anders. Ja. Wat betekent dat voor jouw muziek en voor je beweging, zeg maar? Kan je nog bijvoorbeeld toeren met je eigen liedjes? Zonder ja, dat je kan zeker toeren met je eigen liedjes, maar er worden wel natuurlijk rechten afgedragen tijdens de tour. Ja, dat gebeurt in Nederland ook. De Buma Stemra int gewoon over elk optreden dat wordt uitgevoerd hier geld. En als jij zelf je eigen liedjes in bezit hebt, dan gaat dat natuurlijk weer terug naar jezelf. Maar heel veel van die grote popsterren, Justin Bieber is daar een goed voorbeeld van, werken met songwriters. Dat Hypnosis werkt bijvoorbeeld ook met de catalogus van Pooh Bear. Die naam zegt niemand wat. Mm-hmm. Maar dat is iemand die grote hits mede heeft geschreven, waaronder What Do You Mean, die je net draaide. En die verdient natuurlijk geen geld aan het optreden zelf. Maar wel aan de rechten die terugvloeien uit zijn optreden. Maar kijk, een interessant voorbeeld bijvoorbeeld is wat nu laatst gebeurde rond een documentaire van over Sinead O'Connor. De grootste hit van Sinead O'Connor is geschreven door Prince. Ja. Nothing Compares to You. En 50% van de rechten van Prince en ook van dat liedje zijn in handen van de familie, de erven van Prince. En de andere helft in handen van zo'n bedrijf als Hypnosis. En dat bedrijf zou eigenlijk graag willen dat dat liedje gewoon geëxploiteerd wordt. Dat in die film komt. Dat levert natuurlijk ook weer geld op. Levert weer bekendheid op voor dat nummer. Maar de familie, om hun eigen redenen, eigenlijk omdat ze een hekel hebben aan Sinead O'Connor, is daarvoor gaan liggen. Ja. Ja, dat soort dingen kun je in de toekomst natuurlijk krijgen op het moment dat je niet de rechten op je eigen liedje in handen hebt. Ja. En die 200 miljoen, want we zeiden al een paar keer, dat klinkt als heel veel geld. Zijn die rechten echt zoveel waard, ook in dit geval van Justin Bieber? Ja, wat ze eigenlijk doen bij Hypnosis, grofweg betalen ze 14, 15 keer de waarde van iemands copyright over een jaar. Dus om het even zo te zeggen, 15 copyright jaarsalarissen krijgt Justin Bieber daarmee uitgekeerd. En Justin Bieber, zijn catalogus, is natuurlijk echt wel heel veel waard geweest de afgelopen jaren. Ja. Omdat hij is een ontzettend streamingkanon. Alles wat hij deed veranderde in goud. Zijn tours zijn ook enorm groot. Alleen, kijk, het is natuurlijk lastig om te zeggen hoe dat zich over de komende decennia gaat ontwikkelen. En daarom zijn die catalogi van Bob Dylan en Bruce Springsteen, die zijn natuurlijk zoveel waard. Die zijn zeker. We weten dat die al jaren, al tientallen jaren meegaan. En dat zal nog wel blijven. Ja. Interessante ontwikkelingen. Dank dat jij daar eventjes over wilde komen vertellen. Muziekjournalist Atze de Vriezen. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. In het noorden van Duitsland heeft iemand in een trein 2 mensen doodgestoken en 5 anderen verwond. De steekpartij was in de stoptrein van Kiel naar Hamburg. Toen de trein stopte bij het dorp Brokstedt, kon de politie de dader oppakken. Het is nog onduidelijk waarom de man instak op de treinpassagiers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij dankbaar is voor het besluit van Duitsland om Leopard 2-tanks te leveren aan Oekraïne. Ook andere landen denken erover om de tanks te leveren, nu Duitsland er groen licht voor heeft gegeven. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de excuses die het kabinet vorige maand heeft gemaakt voor het slavernijverleden. In het debat zijn wel veel vragen over het zogenoemde bewustwordingsfonds, waar het kabinet 200 miljoen euro voor wil uittrekken. En Malawi krijgt de grote cholera-uitbraak, maar niet onder controle. Meer dan 1000 mensen zijn inmiddels overleden en het aantal besmettingen is opgelopen tot ruim 30.000 sinds de uitbraak in maart vorig jaar begon. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Is nog steeds vooral druk in het zuiden? Ja, en ook in Zuid-Holland, rond Rotterdam. Daar staat bijna 400 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. Het is ook niet veel drukker dan gebruikelijk. Op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht voor Knopen de Hocht nog 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Afrit Dussen en Knopen het Hooipolder een half uur oponthoud. En voor de uitgebreide weersverwachting is Gerrit Hiemstra hier. Gerrit, bijna iedereen die hier binnenkwam vandaag zei: oeh, wat is het koud buiten. Ja. Nou, dat klopt helemaal, want op veel plaatsen is de temperatuur niet boven het vriespunt uitgekomen. Zelfs op sommige plaatsen zakte de temperatuur zelfs wat in de loop van de dag. Nou, dat gebeurt niet zo vaak. We noemen dat ook een ijsdag als de temperatuur de hele dag onder nul blijft. Maar het weer gaat wel wat veranderen en dat kan betekenen dat er vannacht en morgenochtend in het oosten en zuidoosten van het land sprake is van gladheid. Het gaat namelijk regenen. Het trekt een regengebied onze kant op vanuit het noordwesten. Het begint waarschijnlijk zo rond 7:00 op de Wadden te regenen. En dat trekt dan langzaam maar zeker naar het zuidoosten toe. En in de loop van de avond kan er ijzel ontstaan aan de voorkant van het regengebied. Dat begint waarschijnlijk zo'n beetje in het midden van het land, zo rond 10:00. En dan trekt het heel langzaam naar het zuidoosten toe. Later kan er ook nog wat sneeuw gaan vallen in Zuid-Limburg. Dus voor iedereen die vannacht en morgenochtend de weg op moet, oppassen. In het oosten en zuidoosten is het echt oppassen geblazen in verband dus met die gladheid. Nou, morgen is dat vrij snel voorbij. En dan krijgen we opklaringen. Temperatuur is ook een stuk hoger dan vandaag. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden. Alleen in Zuid-Limburg wordt het een graad of 3. Daar blijft die koude lucht nog eventjes aanwezig. En daarna hebben we dan 3 dagen droog weer. Vrijdag, zaterdag, zondag. Zaterdagochtend nog steeds kans op lichte vorst op uitgebreide schaal. Maar overdag een graad of 5, 6 zo'n beetje. Dus dan is die echte kou eigenlijk wel een beetje verleden tijd. Dank, Gerrit Hiemstra. Ster. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Duitsland gaat zijn Leopard 2 tanks naar Oekraïne sturen. Druk op het land om dit te doen werd de afgelopen weken steeds groter. Maar onder andere vanwege het Duitse oorlogsverleden en ook vanwege grote twijfel onder de Duitse bevolking aarzelde de regering. Nou, behalve dat Duitsland nu dus toch zelf tanks naar Oekraïne stuurt, geeft het ook andere landen toestemming om datzelfde te doen. Kolonel Hanbouwmeester, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. 14 Duitse tanks gaan nu dus naar Oekraïne. Ook andere landen sturen dat type. En dan sturen de Amerikanen waarschijnlijk ook nog tanks naar Oekraïne. Als je dat optelt, is het meteen wel best een aantal. Wat gaan die tanks uitmaken op de slagvelden? Nou, als je een snelle rekensom maakt, komen we aan zo'n 80 tot 90 Leopard. Mm-hmm. Dat wisselt nog een beetje, want we weten het nog niet helemaal exact. Maar in die orde van grootte moet je denken. En dan gaat waarschijnlijk ook Amerika overstag, omdat we dat ook nog niet helemaal zeker weten op dit moment. Maar dan is de verwachting dat daar nog 30 Amerikaanse M1 Abrams bij komen. Nou, als je dat voorzichtig optelt, kom je aan zo'n 110 tot 120 tanks. En daarmee zou je eigenlijk omgerekend 3 tankbataljons kunnen formeren. En daar kun je toch wel op bepaalde plaatsen. Je moet ze niet gaan verdelen, maar dan moet je ze concentreren. Ja. En dan zou je dus goed door de Russische verdedigingslinies heen kunnen breken. Als je ze offensief wil gaan inzetten. Daarnaast is natuurlijk 3 tankbataljons is ook een behoorlijke capaciteit om je eigen verdediging te versterken. Ja, want als ik 120 hoor, dan denk ik, nou, dat is wel een flink aantal. Maar Oekraïne had eigenlijk wel meer gewild en ook misschien wel meer nodig, als ik u zo hoor. Nou ja, kijk, Oekraïne vroeg om 300 tanks. Als je echt het verschil wil maken, dan heb je er denk ik ook wel in die orde van grootte nodig. Omgerekend kun je dan zo'n 5 tot 6 tankbataljons formeren. Ja, dat is even iets meer dan 120, want dan kun je dan 3 kleinere tankbataljons mee formeren. Nou, daar zou je dus een enorme vuist kunnen maken. En enorm, of aan de andere kant enorm, je eigen verdediging mee kunnen versterken. Mm-hmm. Of je zou ze kunnen opsplitsen in ieder geval dat je 2 vuisten kunt maken om door, en als je offensief redeneert, om door die Russische verdedigingslinies heen te breken. Want ook Oekraïne, vergeet dat niet, heeft aangekondigd dat ze eigenlijk ook wel in het voorjaar een offensief willen gaan beginnen. Ja, ja. Nou, daar even uit geredeneerd. Ja, aan de andere kant, waarom schenkt het Westen die niet? Ja, je moet die tanks wel hebben. Ja. En ze kunnen missen. En dan loop je toch tegen het feit aan. Kijk, de meeste landen die tanks schenken zijn ook lid van de NAVO. En we hebben onderling ook afgelopen jaar goede afspraken gemaakt om toch tot een goede verdediging van het NAVO-grondgebied te komen. Ja, die zou je dan weer gaan overtreden. En, ja, want tanks die in Oekraïne staan, staan niet in de NAVO-landen zelf. Staan niet in de NAVO-landen. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk gaten gaan vallen in je verdediging. En dat is niet acceptabel voor de NAVO natuurlijk. Nee. Hoe zit het eigenlijk? De landen die nu tanks gaan sturen, kunnen die dan ook bepalen, of hebben die iets te zeggen over wat Oekraïne daar wel en niet mee mag? Waar ze bijvoorbeeld worden ingezet? Nou ja, goed, er wordt in de media af en toe gespeculeerd dat het niet handig zou zijn om ze op de Krim in te zetten. Maar ik verwacht niet dat dat soort clausules ingebouwd worden tijdens schenkingen. Natuurlijk kan een land, want een land maakt een goed gebaar als ze wat schenken. Ja, dan is het aan de ontvanger hoe die daar verder mee omgaat. Maar even toch terug te komen op die Krim. Ja, dat wordt wel gesuggereerd, maar dat is denk ik een discussie die vooral in de media plaatsvindt. Iemand heeft dat geopperd en andere media nemen dat over. Ik hoor die discussie zeker niet door militairen gevoerd worden, maar ook niet door politici. En politiek heeft toch de laatste zeggenschap over de inzet van krijgsmachten en machtsmiddelen. Dus lees ook wapen en wapensystemen. Ja. Maar even terugkomend op de Krim. Ja, vanuit militair oogpunt is dat helemaal niet zo'n slechte. Mocht Oekraïne dat van plan zijn. Want Rusland heeft ook militaire bases op de Krim liggen. En ja, die wil je natuurlijk wel aanvallen. Ja. Even teruggaand, want hoe komen we nu tot alles? Ja, de oorlog zit inmiddels in dag 336. En het is in februari vorig jaar, eind februari, is die hele oorlog ontstaan. En dat is natuurlijk een flagrante schending van het internationaal recht geweest. En het is natuurlijk ook aan Oekraïne, zeker ook als we kijken richting de Krim. Want dat stuk gebied heeft Rusland zich al sinds 2014 toegeëigend. Ja, en Oekraïne als onafhankelijk land, wat we ook internationaal erkend hebben, wil gewoon hebben dat alle troepen van hun eigen grondgebied, inclusief de Krim, afgaan. Dat is het uitgangspunt ook van Oekraïne nu op dit moment. Zit er nog aan dit sturen van de tanks, om daar nog even terug naartoe te gaan, ook nog een veiligheidsrisico in de zin, kijk, we hebben natuurlijk ook vaak over gehad van hoe ver kan je gaan in de provoceren van Rusland, zeg maar. Wanneer vindt Rusland te ver gaan, de bemoeienis van de NAVO-landen? Hoe ziet u het sturen van tanks in dat licht? Nou ja, kijk, je moet elke keer heel zorgvuldig een afweging maken. Je ziet dus ook dat het ook best Duitsland wat moeite gekost heeft. Maar dat is ook omdat ze aan de ene kant heeft dat te maken met binnenlandse politiek in de Duitsers, in Duitsland zelf. Aan de andere kant ga je natuurlijk ook wel heel erg goed kijken, inlichtingen, rapporten verzamelen. Daarin kijken van ja, wat zijn nou de bewegingen in Rusland als ik dit ga ondernemen? Dat heeft zeker ook bij Duitsland meegespeeld. Want Duitsland wil niet nog een keer afroepen dat ze betrokken raken bij een groot conflict, heel rechtstreeks in Europa zelf. En dat ze dat het een reactie van Rusland uitlokt. Nee. Dus ik vermoed dat ze ook met inlichtingen, rapporten daarbij uiteindelijk tot een goede afweging zijn gekomen. Ja. Dank voor uw analyse, kolonel Han Bouwmeester. Ja, we praten nog even door over die Leopard 2 tanks. Want Oekraïne krijgt die dus misschien ook wel van Nederland. Maar kan een Oekraïense tankcommandant daar eigenlijk zo mee overweg? Nou, in Amersfoort staan Leopard 2 simulatoren. Verslaggever Sander van Hoorn ging er kijken met een instructeur, majoor Rutger Poelakker. Een batterij, ja, als ik het oneerbiedig zeg, radarkoepels, maar ze staan binnen. Dat klopt helemaal, zo zien ze eruit. Maar dit zijn cabines waar u naar kijkt. Maar de binnenkant van een Leopard is nagemaakt. Een paar deuren staan open en dan zie je dat er binnen inderdaad, ja, je krijgt al meteen een beetje het claustrofobische van wat je in een echte tank zou hebben. Dat is helemaal waar. Op het moment dat je de deur dichttrekt, heb je eigenlijk exact hetzelfde gevoel als in een echte tank. Natuurlijk heb je computerschermen om je heen. Dus dat geeft een iets ander beeld. Maar je kan exact hetzelfde doen als we met een tank daadwerkelijk in een oefentrein. Ook op het moment dat je te dicht bij elkaar komt en botst, is er ook gewoon een botsing zoals daadwerkelijk het geval is. Dus je kan echt alles doen. En de stoeltjes, ik zei al een beetje claustrofobisch, maar als ik binnenkijk, dan zie je inderdaad die periscoop. Want raampjes zitten er natuurlijk niet in een tank. Oh ja, als je naar boven kijkt, die radarkoepel, dat is dus gewoon de schutskoepel. Nee, dat is eigenlijk op het moment dat je ook met een tank bovenluiks, dus boven wil gaan kijken. Ja. Dan heb je natuurlijk ook een groot zicht, zoals het daadwerkelijk is. En dat wordt hiermee nagebootst met die koepel hierboven. Nu heb ik in Oekraïne vooral T-72 tanks, oude Russische tanks, zien rondrijden. Stel dat er een Oekraïense commandant die daarin gewend is te rijden hier naartoe komt. Stapt hij hierin en rijdt hij weg of heeft hij dan toch nog een uitdaging? Nou, hij heeft dan toch nog een uitdaging. Of zij. Kijk, hij kent natuurlijk het voordeel is als we ervaren tankbemanningen zouden krijgen, dat hij de tactiek en het optreden snapt en begrijpt. Dus hij weet hoe je ermee moet vechten. Maar hij kent natuurlijk niet de systemen die erin zitten. Dus dan zou je hem eigenlijk op moeten leiden van, hey, hoe werkt dit? Dat is hetzelfde als je gewend bent met een iPhone te werken. Mm-hmm. En ik geef in één keer een Samsung-telefoon, dan zitten de knopjes ergens anders. Je komt er wel een beetje uit, want de basis van een systeem is hetzelfde. Het blijft een tank met een schietbuis waar je een tegenstander mee aangrijpt. Maar er zit natuurlijk heel veel techniek achter. En dat moet je iemand bijbrengen. Hoeveel tijd heeft u nodig om zo iemand dat bij te brengen? Nou, dat is nu even lastig te zeggen. Als wij onze eigen laders en schutters opleiden in normale tijd, dan zijn we daar 7 weken mee bezig. En als ze natuurlijk ervaring meebrengen, dan is dat makkelijker omdat ze de techniek erachter begrijpen. Dus daar zou een tailor-made programma op moeten worden gemaakt. Maar dat zou zeker korter kunnen dan zo'n periode van 7 weken. Edwin Gerritsen bij de ANWB, waar staat het vast? En vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Echteld en Wadenoijen. 3 kwartier vertraging door een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven voor Batendorp 1/2 uur op onthoud. De energietransitie is een monsterklus. Het stroomnet wordt verzwaard. Miljoenen huizen krijgen een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Alleen, wie gaat het allemaal doen? Volgens nieuwe cijfers van ABN AMRO staat het personeelstekort op recordniveau. 36% van de vacatures nodig voor de energietransitie is niet te vervullen. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. 36% niet te vervullen, wat betekent dit voor de energietransitie? Nou ja, dit zou wel eens een keer de showstopper kunnen worden als we niet in Nederland echte keuzes gaan maken om zeg maar ook in het onderwijs bijvoorbeeld, maar ook in samenwerking met bedrijven ervoor te zorgen dat er meer mensen uiteindelijk instromen in de technische sector. Ja, want hoeveel zorgen maakt u zich? Ja, ik maak me al lange grote zorgen over datgene wat we in Nederland teloor hebben laten gaan. Dat is gewoon echt de instroop in de klassieke vakmanschap beroepen. En we beginnen daar zo langzamerhand wakker op te worden. Want we constateren nu zo langzamerhand dat we deze mensen toch wel heel erg hard nodig hebben voor de grote maatschappelijke ambities van Nederland. Ja. Dus het gaat om de energietransitie. Maar we weten bijvoorbeeld dat er op het gebied van infra heel erg veel moet gebeuren. En wij hebben becijferd dat in de technische sector er structureel een tekort van vakmensen zal zijn van 60.000 mensen. Dus 60.000 vacatures. En die zullen gewoon in de komende jaren blijven bestaan. En de cijfers van ABN AMRO geven nu aan dat we daarin bevestigd worden. Sterker nog, dat die cijfers misschien nog wel hardnekkiger zijn dan wij in onze donkerste dromen vermoeden. Ja. De mensen die er dan nog zijn, die krijgt een steeds beter loon. Hè? Want je wil natuurlijk mensen aantrekken. Wordt de energietransitie ook duurder op die manier? Nou, de energietransitie, je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar op dit moment de arbeidsvoorwaarden in de hele technische sector, dan is er eigenlijk geen enkel bedrijf die nog op cao-niveau betaalt. De goed opgeleide technische vmbo'er gaat het op de arbeidsmarkt aanzienlijk beter voor elkaar hebben dan degene die goed opgeleid is in het financiële domein van het hbo. Mm-hmm. Dus het arbeidsmarktperspectief is heel groot. We hebben een aanpakplan gelanceerd, ook samen met het kabinet, om te kijken of we toch op de een of andere manier over een periode van 10 jaar hier dit ook een halt toe kunnen toeroepen. En wij zeggen, de mensen die bij ons binnenkomen, die krijgen een werkgarantie voor een periode van 10 jaar. En we willen ook met ze nadenken over de vraag of ze een leven lang ontwikkelperspectief kunnen krijgen over dezelfde periode van 10 jaar. Ja. Dus arbeidsvoorwaardelijk en qua perspectief is er helemaal niks aan de hand. En ook het imago, daar ben ik ook van overtuigd, dat is nu zodanig snel aan het kantelen dat ik in dat opzicht wel positief ben over de ontwikkeling van de sector. Maar dat hier kosten het voortvloeien, ja, dat is evident. Dat is de marktwerking. Ja, maar u zegt net zelf ook, het probleem is natuurlijk niet nieuw. Het bestaat al, we zitten nu op 36%. Maar dit zijn de oplossingen. Nou, de oplossingen, was het maar zo dat je kon spreken over de oplossing. Het is een veelkoppig monster en we zullen hier gewoon met z'n allen mee aan de slag moeten. Er zullen wat mij betreft ook echt in het onderwijs keuzes moeten worden gemaakt. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent aangegeven dat we in Nederland in het onderwijs eigenlijk zouden moeten kiezen voor vitale sectoren. Met andere woorden, laten we vooral de instroom bevorderen in met name de zorg en de techniek. Om ervoor te zorgen dat we de grootste tekorten in ieder geval op een goede manier kunnen pareren. Maar Nederland durft in het onderwijs niet te kiezen. En dat betekent dat we dus nog veel te veel jonge mensen zien instromen in de sectoren waar straks het werk niet meer zal zijn. Dus bijvoorbeeld in de financiële sector. Ja, daar moeten we in de administratieve beroepen, daar zullen we echt eens een keer keuzes moeten durven maken. Uw oproep is helder. Dank Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Vanuit Rwanda is gisteren op een Congolees militair vliegtuig geschoten. In Congo beschuldigt Rwanda van een daad die gelijk staat aan een oorlogshandeling. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, wat gebeurde daar nou gisteravond daar in de lucht bij Goma? Is dat? Ja, klopt. Rwanda schoot 2 keer op een Congolees militair vliegtuig. Er was een grote knal te horen, inderdaad, boven Goma. Dat is de Congolese stad in Congo die tegen de Rwandese grens aan ligt. Het vliegtuig dat is geraakt, maar het wist wel veilig de landingsbaan in Goma te bereiken. En Rwanda dat zegt nu, ja, Congo die heeft zonder toestemming ons luchtruim betreden, al voor de derde keer in korte tijd. Vandaar zeggen ze dat ze maatregelen hebben genomen ter verdediging. Rwanda dat beschuldigt dus duidelijk Congo van agressie. En Congo, ja, dat doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan andersom. Zij ontkennen te hebben gevlogen boven Rwandees grondgebied en ze noemen het neerschieten van het vliegtuig een opzettelijke daad van agressie, wat volgens hen neerkomt zelfs op een oorlogsdaad, zoals je zei. Dus dat zijn wel echt, ja, echt hele grote woorden. En dit incident wordt ook wel echt gezien als een serieuze escalatie. Want dit betekent dat de twee landen steeds openlijker met elkaar in conflict zijn, wat voor erg veel bezorgdheid leidt in de regio. En daarbuiten trouwens ook binnen de internationale gemeenschap. Ja, want er zijn al langer grote spanningen, hè, tussen Congo en Rwanda. Wat betekent dit incident met dit vliegtuig nou daarvoor? Klopt. En ja, dat die spanningen nu zo uit de hand lopen, dat is toch wel vrij nieuw. Maar Rwanda is inderdaad al veel langer actief in Oost-Congo. Maar dan bij proxy. Zij steunen een rebellenbeweging daar, de M23. Maar ondertussen ontkennen ze dat ze dat doen. Terwijl ja, de Congolese regering, maar ook meerdere VN-onderzoeken en ook de EU zeggen dat Rwanda die groep steunt. Ja. En die rebellengroep, de M23, die bestaat al een tijdje. Ze waren 10 jaar geleden ook al actief in Congo. En even leek het erop dat ze van het toneel waren verdwenen. Maar sinds een jaar nu zijn ze weer helemaal terug van weg geweest. En zeker de laatste maanden zijn ze echt een groot offensief begonnen, waarbij ze delen van Oost-Congo hebben ingenomen. En volgens de Verenigde Naties gedragen ze zich ook steeds meer als een echt, ja, professioneel leger, in plaats van als een tussen aanhalingstekens gewone gewapende rebellengroep. En dat gaat gepaard met veel geweld, veel doden en ook duizenden vluchtelingen inmiddels tot gevolg. En waarom zijn ze nu met die opmars bezig, M23, en daarmee dus ook Rwanda? Precies, en daarmee dus ook Rwanda. Ja, dat is omdat Congo steeds nauwer is gaan samenwerken met een ander land, met Oeganda, wat weer ook tegen het in het oosten ligt, ten oosten van Congo, en wat dus ook grenst aan Rwanda. Die twee landen zijn meer gaan samenwerken op economisch en op militair gebied. Die zijn meer de handen ineen gaan slaan. Dus de allianties die zijn veranderd, zou je kunnen zeggen. En men denkt dat in antwoord daarop Rwanda dreigt een invloed te verliezen in de regio en daarom nu zijn slag wil slaan via die rebellen van M23. En ja, het oosten van Congo heeft al natuurlijk ook al veel langer te maken met heel erg geweld. Er spelen allerlei conflicten door elkaar heen. En waar het toch vaak op neerkomt, en dat is ook in dit geval met Rwanda, is dat het voor een groot deel draait om grondstoffen. Want Oost-Congo zit er vol mee met kobalt, met goud, met bauxiet. En voor Rwanda dus een invloed verliezen op de grond betekent ze ook minder controle hebben op wat daar gebeurt. Vandaar dus dat dit conflict nu zo escaleert. Is er in de landen eromheen al gereageerd op dit incident met dit vliegtuig? Ja, zeker. En ook in het algemeen in de afgelopen maanden heel erg vaak. Vanuit de regio natuurlijk. Want ja, dit wordt steeds meer een regionaal conflict, zou je kunnen zeggen. Dit is geen interne aangelegenheid meer, waarbij dus meerdere landen zijn betrokken. Er is nog een akkoord getekend eind vorig jaar. Met hulp van Angola en ook Kenia is ook bezig met een vredesoffensief. Ja, dat heeft wel geleid op papier tot een staakt het vuren. M23 zou zich terugtrekken uit de ingenomen gebieden, maar tot nu toe heeft dat nog maar weinig uitgehaald. Dus je ziet echt dat de landen eromheen, nou ja, Kenia wat ik net al noemde bijvoorbeeld, maar ook de internationale gemeenschap, de Verenigde Staten, Frankrijk, zich al meerdere keren zorgelijk hebben uitgelaten over waar dit allemaal toe kan leiden, nu wat er gebeurt in het hart van Afrika. Dank, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Stel, je houdt van zingen. Er is alleen één probleem. Je zingt heel vals. Nou, dan heb ik goed nieuws. Want op steeds meer plekken is er het koor geen gehoor. Dat is een koor voor mensen die niet echt kunnen zingen. RTV Drenthe ging kijken bij de afdeling in Emmen. En dat klonk zo. Nou ja, Adele zingt het mooier, maar zo vals is het nou ook weer niet. Plannen om op te treden heeft het koor uit Emmen niet, maar het wordt ook niet uitgesloten. 4. Lindsay van Zundert begint morgen aan de EK kunstrijden in Finland. En daar zal ze een hoop selfies moeten maken. Lindsay van 17 was vorig jaar de eerste Nederlandse kunstschaatser op de Olympische Spelen in 46 jaar. En sindsdien vragen fans haar steeds vaker om een fotootje. Dat is best glamorous, maar dat geldt niet voor de rest van Lindsay's carrière per se. Want financieel gaat ze niet zo lekker, zei ze een tijdje geleden al. Ik weet zelf niet of ik het nog vol kan houden zonder sponsors. Want ze zitten nu echt tegen het randje aan dat het gewoon te veel wordt. Ik moet nu dingen ook gewoon van mijn lijstje af gaan schrappen. Omdat we kunnen het gewoon niet meer betalen. Ze heeft in november een crowdfunding opgezet. Help mijn schaatscarrière vooruit. Die heeft inmiddels €9.000 opgeleverd. 3. Premier Rutte bezocht gisteren zijn Belgische collega De Croo. Achteraf poseerden ze voor een foto. Op de achtergrond de vlaggen van België en van Nederland. Maar die laatste stond op zijn kop. Niet omdat de Belgische regering de boerenprotesten steunt. Het was een foutje. De Croo zette het vandaag recht. Beste Mark, bedankt voor uw bezoek gisteren hier in Brussel. Maar één niet onbelangrijk detail. De Nederlandse vlag, die hoort wel zo. Tot snel. Nou, opvallend genoeg gaat dit vaker mis. Want toen staatssecretaris Oesloe van Cultuur in mei de Vlaamse regering bezocht, merkte de Telegraaf ook al op dat de vlag omgekeerd wapperde. 2. De nationale voorleesdagen zijn begonnen. Op scholen en kinderdagverblijven werd vanochtend voorgelezen tijdens het voorleesontbijt. Ik zat zelf op de crèche van mijn zoontje. En iedereen las daar hetzelfde prentenboek voor. Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Dat is ook in andere talen beschikbaar, zoals het Oekraïens. En de uit Oekraïne afkomstige Victoria Koblenko las voor op een school waar ook Oekraïense kinderen zitten. Aan het AD vertelde ze dat dat zowel confronterend was als hoopvol. Ik me opeens in mijn lichaam kon herinneren hoe het was om naar Nederland te komen, geen Nederlands te spreken en te beginnen met boekjes. En weet je, die ervaring overviel me een beetje. En ik zag tegelijkertijd dat sommige kinderen die uit Oekraïne kwamen in 5 maanden al Nederlands kunnen lezen. De nationale voorleesdagen duren nog tot 4 februari. 1. Wie oh wie wordt de eerste Europeaan op de maan? De strijd om die plek is nu echt losgebarsten. Op de Europese ruimteconferentie in Brussel heeft zich vandaag een derde kandidaat gemeld. De ervaren astronaut Samantha Cristoforetti zei dat ze het heel graag zou willen. Ze vertelde ook hoe belangrijk ze het vindt dat Rusland, Europa en de VS in ieder geval nog samenwerken op één plek, het internationale ruimtestation ISS. After a conflict comes to an end, you have to rebuild relations and understand how to live and work together again. And so for me it's extremely important that the ISS remains as a bridge that was not burned, that is still there. Na het einde van een conflict moet je weer leren samenwerken. En het is belangrijk dat het ISS bestaat als een brug die niet is verbrand, zei ze. Nederland heeft trouwens geen maankandidaat, Frankrijk en België wel. Die laatste, Raphaël Lijoux, zei eind november dit hier in Nieuws & Co tegen Fleur Wallenburg. Zou u graag naar de maan willen bijvoorbeeld? Ja, zeker. De maan is een droom. En daarmee wordt het steeds waarschijnlijker dat er nog dit decennium een Europeaan op de maan landt. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zo, send in the tanks. Lever meer en zwaardere wapens aan Oekraïne. Kyiv's asking its allies for more tanks, more weapons to fight Russia's invasion of Ukraine. Het leveren van tanks wordt wel echt gezien als een volgende stap. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De tank is het beste wapen tegen een tank. En je gebruikt hem ook offensief. En ik denk dat we nu niet met zwakke knieën moeten reageren ten opzichte van Poetin. Het is een machtsdenker. Als je laat zien dat wij niet toegeven aan hem, dat is volgens mij de enige weg waardoor hij uiteindelijk bereid is om aan tafel te komen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark.

Voorwaarde is wel dat dit vanaf dit jaar wordt afgebouwd om het oppervlaktewater te verbeteren. Adema wilde daar pas in 2024 mee beginnen. Maandag meldde de NOS dat de minister al weken op de hoogte was van de eis van de Europese Commissie om dit jaar te starten met afbouwen. Anders dreigt Nederland zijn uitzonderingspositie te verliezen. Het weer nog. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. In het oosten en zuidoosten kan er vannacht enige tijd natte sneeuw vallen. Morgen opnieuw bewolkt en af en toe wat zon. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Levi, dankjewel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het is best rustig inmiddels, hè? Ja, de meeste files die beginnen wel af te nemen. Er zijn nog een paar files die wat meer vertraging hebben door ongelukken. De meeste files staan nog in de regio Rotterdam en in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Wadenooyen 3 kwartier oponthoud ook door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel 10 minuten oponthoud. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Etensresten zijn niet vies. Die smaken juist naar meer. Want van etensresten maken we nog makkelijk compost en zelfs biobrandstof. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef etensresten een nieuw leven. Bestel de juiste containers op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Bij een steekpartij in een trein in het noorden van Duitsland zijn minstens 2 mensen omgekomen. Minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Schleswijk-Holstein reageert geschokt. Het is ganz furchtbar. We zijn alle völlig erschrocken en entsetzt dat sowas passiert is. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Meteen naar correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Wouter, wat is er gebeurd in die trein? Ja, de politie kreeg even voor 3 uur vanmiddag alarmerende telefoontjes uit die regiotrein die onderweg was van het Noord-Duitse Kiel naar Hamburg. Berichtjes dat er een man aan boord zou zijn en met een mes zwaaide. Er zou paniek aan boord zijn geweest. Nou, een kwartier later kreeg de politie nog meer telefoontjes. Dat was eigenlijk vlak voordat de trein het station van het dorpje Brokstad binnenreed. Toen is de politie daarheen gesneld was duidelijk dat de man al op mensen had ingestoken. Eenmaal op het station aangekomen, konden de politieagenten de man ook meteen overmeesteren. Maar toen had hij inderdaad al 2 mensen gedood, 4 anderen verwond en ook zichzelf verwond. En wat is er bekend over de slachtoffers? Ja, het gaat echt om willekeurige slachtoffers die deze man heeft gemaakt. Gewone treinpassagiers die echt duidelijk op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren en ja, dit vreselijke tafereel is overkomen. Nogmaals 2 doden dus. En 1 van de gewonden is er ook nog zeer ernstig aan toe. En weet jij iets meer al over de dader? Het is een man, zoals ik al zei. De politie zegt op dit moment nog geen info te kunnen geven over zijn motief en achtergrond. Behalve dan dat dit overduidelijk een doelbewuste daad was om veel slachtoffers te maken. Hij wordt, zoals ik zei, gewond momenteel in het ziekenhuis behandeld en ondervraagd. Er zijn twee Duitse media, Bild, Zeitung en Focus, die zeggen informatie te hebben dat het gaat om een Syrische man met een voorlopige status als vluchteling. Nogmaals, dat bevestigen de autoriteiten niet. Ik zeg het nu toch wel, want de achtergrond is dat in de loop der jaren in Duitsland wel vaker steekpartijen geweest zijn in treinen. Zeer ernstige steekpartijen, ook op stations. En vaak waren dat mensen met een achtergrond als vluchteling. Dus dat zijn feiten die staan. Het is uiteraard geen enkele bevestiging nu dat ook echt het geval is. Dat melden twee Duitse media. Het is wachten op de officiële bevestiging van politie of andere autoriteiten. Dankjewel, correspondent Wouter Zwarts. Ja, je zou zeggen dat alle Nederlandse staatsburgers gelijk worden behandeld, maar dat is niet het geval. De Algemene Wet Gelijke Behandeling gaat bijvoorbeeld nu pas worden ingevoerd voor de Caribische delen van Nederland. Op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius gold tot nu toe andere mensenrechtenwetgeving. Daar komt eindelijk een einde aan. Rabin Baldoussing, goedenavond. Goedenavond. Je bent de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hoe belangrijk is dit? Zeer belangrijk, omdat door het eindelijk invoeren... van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, zeg maar, gelijke behandeling wordt de norm voor iedereen, dus ook voor Nederlanders die in het Caribisch deel van Nederland wonen. En dat betekent gewoon dat gelijke behandeling is de norm, discriminatie is verboden. En dat is denk ik ontzettend belangrijk, dat het dus nu ook uitgezet wordt richting die kant. En wat betekent dat concreet voor de inwoners van de eilanden? Wat gaat er voor ze veranderen? Nou ja, kijk, ze krijgen bepaalde rechten die wij al lang hadden, zeg maar. Of ze krijgen bepaalde bescherming die wij al lang hadden, die zij niet hebben. Nou ja, een paar voorbeelden die ik kan geven is bijvoorbeeld de LHBTI-plus rechten die worden gelijk getrokken. Nou, een van de vervelende zaken met betrekking tot de LHBTI-groep was bijvoorbeeld partnerpensioen, zeg maar. Voor stellen van hetzelfde geslacht was niet geregeld. Dat wordt dus nu wel geregeld. Daar ben ik ontzettend blij mee. Maar bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsmarkt, hè, dus de werkvloer, de school, dan geldt straks ook de verplichting dat dat zodanig toegankelijk moet zijn, ook voor mensen met een beperking. Dat was dus natuurlijk niet het geval. Wat je ook eigenlijk kunt bedenken is dat er dus nu ook op basis van deze gelijktrekking, zeg maar, van de Algemene Wet Gelijke Behandeling op de arbeidsmarkt, vrouwen die zwanger zijn, vanwege hun zwangerschap ontslagen werden, dat dus natuurlijk niet meer kan. Nee. Nou, zo zijn er een paar voorbeelden die ik u kan geven, die geregeld gaat worden met het gelijktrekken van de Algemene Wet Gelijke Behandeling tussen het Europees deel van Nederland en het Caribisch deel van Nederland. Want hoe waren de mensenrechten, want u geeft al een paar voorbeelden, maar kunt u iets algemeens zeggen over hoe de mensenrechten tot nu toe waren geregeld op de eilanden? Nou, naar mijn beleving en ook in de gesprekken die ik met mensen daar voer, was dat dus gewoon niet goed geregeld. Kijk, in 2010, hè, in 2010 is besloten dat deze eilanden, die ook bekend staan als de BES-eilanden, openbare lichamen werden, zeg maar binnen Nederland. Er werd toen ook afgesproken met elkaar, en dat klinkt een beetje gewichtig, hè, dat er vanuit Nederland de legislatieve terughoudendheid in acht wordt genomen. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat Nederland een beetje inderdaad op zichzelf op afstand heeft gezet. En ik denk dat daar toen echt een inschattingsfout is gemaakt, dat het als het gaat om de rechten van gewoon de individuele burger, vrouwen, LHBTI-gemeenschap, dat we dat toen niet echt goed op ons netvlies hadden. En dat heeft echt, wat is het nu, meer dan 12 jaar geduurd. Ja. En het is juist heel erg fijn om dus nu een eerste stap te zetten, door dus die gelijke behandelingswet, zeg maar, daarin te voeren. Maar hiermee zijn we nog niet, hè, om alles, zeg maar, gelijk te schakelen. Want daarvoor moet je nog een paar andere wetten, denk ik, ook laten gelden in het Caribische deel van Nederland. Ik geef je een voorbeeld als de gelijke behandelingswet mannen en vrouwen. Het VN-verdrag handicap, zeg maar, is er een van. De werd voor de realisatie zeg maar, van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Want er is ook in dit deel van Nederland, hè, in het Caribisch gebied, niet eens een antidiscriminatievoorziening. Ja. En wat het meest belangrijk is, maar dat heeft met deze wet gelijke behandeling niets te maken, is zeg maar de sociale zekerheid. Dus bijvoorbeeld de bijstand, die ook niet gelijkgeschakeld is met de bijstand hier in Nederland. Dus er is eigenlijk wel veel werk te doen, moet ik u zeggen. Nou, zegt u net zelf al wel, dat is in 2010 een inschattingsfout geweest van Nederland. Maar ja, je vraagt je toch af, dit zijn eigenlijk zulke basisdingen. Ja. Hoe kan dat nou anders geregeld zijn? Ja, geen prioriteit. Weg willen kijken. Denken dat je het goed hebt gedaan. Kijk, er is natuurlijk eerder hiervoor aan de bel getrokken. Ook door het College voor de Rechten van de Mens. Maar ja, het vorige kabinet heeft dit niet willen oppakken. Ze hebben gezegd, ja, corona. Ja, toen ik daar vragen over stelde, werd mij gezegd, ja, er was corona, dus we konden hier geen vaart achter maken. Maar het duurt meer dan bijna 3 jaar, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik vind dat het niet voorvarend is opgepakt. Nou ja, indachtig dat wat het College voor de Rechten van de Mens ook vond, heb ik vorig jaar ook aan de bel getrokken bij staatssecretaris Van Huffelen. En ik moet u zeggen dat dit kabinet, en zeker mevrouw Van Huffelen, die heeft dit vrij kordaat opgepakt, op de agenda gezet, besproken. En ik ben ontzettend blij dat het dus nu onder haar leiding geregeld wordt. Ja. En onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Bruinslot. Ja. En nou wordt de Nederlandse staat ook voor de rechter gedaagd, hè, door de Consumentenbond op Bonaire. Dat was een tijdje geleden al in het nieuws. Werkt dat nog mee ook in dit verband? Nou, ja, ik bedoel, dat speelt natuurlijk ook wel. Maar of dat één op één hiermee te maken heeft, die conclusie kan ik niet echt trekken. Maar weet dat in ieder geval in dit deel van Nederland echt heel veel ongenoegen is als het gaat over de manier waarop Nederland zeg maar, met de burgers daar omgaat. In de meest brede zin, bijvoorbeeld ook de jeugdzorg die niet goed daar geregeld is. Er is daar niet eens een meldpunt huiselijk geweld. De woningbouwopgave die daar ook ligt, dat is ook niet goed opgepakt. Dus ik denk dat het echt heel erg goed is. En ik vertrouw erop dat dit kabinet nu echt bewust is van het feit dat die gelijke behandeling niet echt gelijk geregeld is. Dat dit kabinet dus nu wat mij betreft vaart gaat maken om het zo goed mogelijk te organiseren. En ik zie dit echt als een eerste, maar wel een hele belangrijke stap. Ja. En hoe gaat u in de gaten houden dat het kabinet dit ook gaat doen? Ja, u kent mij. Ik bedoel, ik ben er niet om het kabinet lippendiensten te bewijzen. Ik noem mezelf een waakhond. Mm-hmm. Dus ik zal natuurlijk in gesprek met de staatssecretaris blijven. Ik heb ook contacten met de eilanden. Dus ik zal inderdaad kijken hoe hiermee verder gevaren wordt. Maar let wel, het parlement, ons parlement staat, de Tweede Kamer staat natuurlijk hier ook voor aan de lat. Dus het is heel erg belangrijk dat de Tweede Kamer dit goedkeurt, de wet verandert, zodat het vrij snel ingevoerd kan worden. Dus ik, bij deze dring ik er ook echt op bij de Tweede Kamer op enig haast in ieder geval. Maar dit is nogmaals de eerste stap. Die sociale zekerheid die niet goed geregeld is daar, want het gaat over bestaanszekerheid. En hier al klagen over de stijgende prijzen, energieprijzen, weet ik niet wat. Dan moet u nagaan. Ja. Dit zijn eilanden en hier moet je dus alles ook invoeren. Van nutsvoorzieningen tot voedsel. Nou ja, dan kunt u nagaan hoe zwaar het voor die mensen is, voor onze landgenoten daar is. Ja. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om dit echt kordaat op te pakken. Dank, Rabin Balduzing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Ja, de meeste files leveren nog maar 1 minuut of 5 vertraging op. Dus het gaat snel de goede kant op. Een uitzondering is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Roosteren 1/2 uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Daardoor ook een file op de A73 Roermond richting Maastricht. Voor de aansluiting met de A2 20 minuten vertraging. Dan is er nog ander nieuws. 2 Nederlandse Europarlementariërs zijn door Iran op de sanctielijst gezet. Het gaat om Bart Groothuis van de VVD en Thijs Reuten van de PvdA. Iran plaatste 2 op de sanctielijst als reactie op de recente strafmaatregelen van de EU tegen Iran. Reuten noemt het bizar dat Iran denkt dat het zo het Europarlement het zwijgen kan opleggen. Het motiveert mij nog maar meer om de strijd verder aan te gaan. De revolutionaire garde moet worden aangemerkt voor wat het is. Een terroristische organisatie die terreur uitoefent op de eigen bevolking, maar ook ver buiten Iran. Iraniërs achtervolgt, intimideert. Dat moet stoppen. De baas van het VN-hulpprogramma voor Afghanistan, Martin Griffiths, wil dat de Taliban het verbod op het inzetten van vrouwelijke hulpverleners opheffen. Hij heeft daar gesprekken over met de Taliban-leiders. Er is in Afghanistan een groot tekort aan voedsel en dus is elke medewerker hard nodig, zegt hij. The need for nutrition, what we call WASH, water, sanitation and nutrition, where women's work is particularly vital to the success of the operation. Het is een ijskoude winter in Afghanistan en volgens de VN hebben de Afghanen het al jaren niet zo slecht als nu. En ook de Verenigde Staten gaan tanks sturen naar Oekraïne. President Biden heeft aan zijn collega Zelensky 31 Abrams tanks beloofd. Eerder zegt de Duitsland al 14 Leopard 2 tanks toe. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoeveel microplastics spugen onze wasmachines dagelijks uit? Bij het wassen van kleding, van polyester, polyamide, nylon, acryl, komen die plastics namelijk vrij. Om hoeveel vezels het precies gaat, is onduidelijk. Junior-onderzoeker Bernou Boven werkt samen met 100 burgers die tot eind februari minstens 10 keer rapporteren over hun was, in detail. En ze moeten de vezels veilig stellen. Verslaggever Jeroen de Jager onderzoekt hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We gaan een wasje doen, op zoek naar synthetische microvezels afkomstig uit kleding. En die komen dan vrij bij het wassen. Microplastics, hè? Ja, dat klopt. Microvezels zijn inderdaad ook microplastics. Ja, nou, we hebben hier een wasmachine staan. Gewoon een huis-, tuin- en keukenmodel hier in het laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. En dit doen we eigenlijk zoals de burgeronderzoekers, want die hebben jullie ingeschakeld, het ook doen. Dat doen zij gewoon thuis en zij sturen dan hun was, de resultaten van hun wasje op aan jullie. Zij krijgen een doos. Die staat hier. En in hun doos zit dan een weegschaal, een kledingroller, een waszak. De instructies op papier, wat transparantjes om hun kledingrollervellen op te plakken. En we hebben hier kleding liggen. Ja, dat klopt. En dit is wat mensen thuis doen. Dus hun synthetische kleding doen ze in die waszak. Ja. Vervolgens draaien ze de was. En dan? De waszak, als deze droog is, dan kun je met de kledingroller de vezels eruit halen uit alle hoeken. En dan kunnen wij daarna met de computer de vezels gaan tellen. Want dat is wat jullie uiteindelijk met dit onderzoek willen bereiken. Dat je een beter zicht krijgt op de hoeveelheden microplastics, microplastics die vrijkomen bij het wassen. Hè? Dat klopt. We hopen te kunnen vaststellen of er een verband is tussen bepaalde waskarakteristieken, zoals de temperatuur van de was, de duratie, dus hoe lang je aan het wassen bent, hoeveel je centrifugeert, wat voor wasmiddel je gebruikt, of je wasverzachter gebruikt. En misschien ook de samenstelling van de kleding. En dan ten opzichte van hoeveel vezels er vrijkomen. Want even voor mijn begrip, die microvezels, is het erg dat die vrijkomen bij het wassen? Microvezels die vrijkomen bij het wassen komen uiteindelijk via de rioolwaterzuivering deels in het oppervlaktewater terecht. En daarmee dus ook in het ecosysteem en in de voedselketen. Iedereen kent de beelden wel van vissen of vogels met een buik vol met plastic. Nou ja, dat willen we liever voorkomen. En als mensen een kleine aanpassing zouden kunnen doen in hun gedrag, omdat bijvoorbeeld kouder wassen een effect zou hebben, er zijn heel veel mensen die bereid zijn om dat soort kleine veranderingen door te voeren. En dat kan, als iedereen het doet, een heel groot effect hebben. Dat is de relevantie van dit onderzoek? Zeker, ja. Nou, laten we aan de slag. Ja. We hebben hier, wat hebben we, een trui. Ja. En dan moeten we even kijken natuurlijk naar de etiketten erin, van wat voor samenstelling dit is. Want dat wil je heel nauwkeurig weten natuurlijk. Dan moet ik even mijn bril erbij nemen. Viscose, acryl, 25% polyamide. Ja, 90% plastic en 10% dierlijk. Oké, waszak dicht. Dan gaan we wassen. Je hebt straks echt een bulk aan informatie, ja? Van die 100 burgers die meedoen, die al deze gegevens invullen, die het allemaal anders doen. Ja, dat klopt. We krijgen heel veel data binnen. En het is nu ook al interessant om een beetje te kijken wat voor trends we zien. Zie je al dingen? Tot nu toe hebben we als enige echte trend gezien dat waarschijnlijk wasverzachter invloed kan hebben op de uitstoot van vezels. Maar ja, we hebben nu nog niet een groot genoeg dataset om daadwerkelijk te kunnen zeggen dit komt daardoor, of het kan voor nu nog toeval zijn. En dan in de hoop dat iedereen wasinstructies krijgt, de hele bevolking, om op die manier de microplastics vezels te verminderen? Dat zou zeker een mooi doel zijn als mensen een heel klein deel van hun gedrag kunnen aanpassen, alleen om minder microvezels, microplastics uit te stoten. Dat zou voor heel Nederland al een hele grote impact maken. Nou, ik hoor graag wat ik moet doen. Bernou Boven was dat in gesprek met Jeroen de Jager. En dan gaan we naar Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer over de excuses die het kabinet vorige maand heeft gemaakt voor het slavernijverleden. Een politiek verslaggever Roel Bolsjes volgt het. Roel, hoe reageert de Kamer? Ja, het was natuurlijk niet helemaal een verrassing, want veel partijen die reageerden al gelijk na de excuses die eind vorige maand gemaakt werden. Maar het is in ieder geval officieel in de Kamer duidelijk dat er een grote meerderheid positief is over die excuses. Alleen de partijen rechts van de VVD, en dan hebben we het bijvoorbeeld over de PVV, die vinden die excuses niet nodig. Maar de meeste partijen die zijn vol lof over die excuses, ook over de toespraak die de premier bij die excuses hield. En dat hij gezegd heeft dat hij zelf ook veranderd is in het denken erover en dat hij nu excuses wel nodig vindt. Dat is meestal geen compliment in de politiek dat je een draai maakt, maar vandaag was dat het wel. Maar ja, vooral lof dus. Waar wordt dan nog over gediscussieerd? Nou, de meeste Kamerleden gebruikten hun bijdrage om uit te leggen waarom zij de excuses belangrijk vinden. Dat het erkenning geeft aan het grote leed. Dat het slavernijverleden nu nog steeds doorwerkt. Bijvoorbeeld dat er discriminatie is. Dat het bijgedragen heeft aan discriminatie. En sommigen lieten ook duidelijk horen hoe en wanneer hun denken is veranderd. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas van de BBB. Zij veranderde haar denken over de excuses toen zij zelf in haar familiegeschiedenis dook en naar haar stamboom keek. Mevrouw Simons raakte mij een paar maanden geleden heel erg in een debat. En ze zei, ja, ik kan eigenlijk alleen maar tot mijn overgrootmoeder gaan. En voor de rest, ja, weet ik het niet. En dat was voor mij wel een beetje een eye-opener. Want ik zal je eerlijk zeggen, ik was echt wel met, ook wel echt wel met gestrekt benen over excuses. En ze is allemaal nodig en van onzin allemaal. Maar dat heeft mij wel eigenlijk anders doen denken. Jaren geleden was ik bij de intocht van Sinterklaas in mijn gemeente Zwarte Piet. Omdat ik het belangrijk vond mijn steentje bij te dragen aan een leuke dag voor kinderen. Eentje die verbond en bij iedereen een lach op het gezicht toverde. Tenminste, dat dacht ik met de kennis van toen. En inmiddels heb ik en ook de fractie op dit onderdeel een hele reis gemaakt. Maar niet iedereen heeft die reis gemaakt. Ze worden soms zelfs boos als we meegaan in het belang van excuses. Dit gaat niet over ons, zeggen ze, en dat klopt. En daarom hoeft geen enkele Nederlander zich persoonlijk schuldig te voelen. Maar de Nederlandse staat heeft dit systeem van slavernij in het verleden ingericht, gestimuleerd en ook van geprofiteerd. En daarvoor zijn excuses namens de Nederlandse staat heel nadrukkelijk wel op zijn plaats. Ja, dat zegt Inge van Dijk van het CDA. Ook andere partijen die namen elkaar mee in hoe ze veranderd zijn in het denken erover. Dat ze naar elkaar geluisterd hebben. Dat ze ook bijvoorbeeld naar Sylvana Simons van Bijeen geluisterd hebben. Die vertelde over hoe het in haar familiegeschiedenis zit en waarom die erkenning en de excuses wel belangrijk is. En dat heeft het doen veranderen, het denken van veel partijen. Ik vind het wel bijzonder om dat zo allemaal te horen. Hoe gaat het naar vandaag nou politiek verder? Ja, die moeten besluiten gaan nemen. De politiek wil dat meer mensen meer kennis en bewustzijn krijgen over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis. Hoe geef je die mensen meer kennis? Hoe geef je die mensen meer bewustzijn? Hoe bereik je de mensen die dit niet eigenlijk al weten en de mensen die dit nog niet weten? Bijvoorbeeld met een museum of in het onderwijs. Er moeten ook besluiten genomen gaan worden over hoe racisme en discriminatie verder kunnen worden bestreden. Wat je meer kan doen, op welke manier. En er moet besloten gaan worden hoe de herdenking er volgend jaar uit gaat zien. Want het is een herdenkingsjaar. Ja. En daarbij is het belangrijk iedereen te horen, zegt de minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruinslot. Ook omdat in de aanloop naar de excuses 19 december er wel wat onrust en ophef was. Eind dit jaar heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd over de plannen van het kabinet. En dat heeft mensen onnodig geraakt. En dat vind ik uiterst vervelend. En daar baal ik ook van. En dat maakt het des te belangrijker dat na deze komma we echt met elkaar gezamenlijk de dialoog voeren. Dat we gezamenlijk met elkaar verder optrekken om invulling te geven aan alles wat nodig is na die komma. Ja, en wat er dan nodig is na die komma, dat moet de komende weken, maanden en jaren gaan gebeuren en duidelijk worden. Dank, politiek verslaggever Roel Bolsjes. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Juke, in Utrecht wordt dit jaar begonnen met de bouw van de grootste autovrije wijk van Europa. Het wordt al lovend de stadswijk van de toekomst genoemd, waar voor iedereen een plek is. Maar klopt dat eigenlijk wel? Gaan we zo over debatteren. En dat is zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws met Jelle Visser. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Amerika stuurt 31 Abram-tanks naar Oekraïne. Dat heeft president Biden zojuist bekendgemaakt. Hij zei dat de VS en Europa volledig verenigd zijn in de beslissing. Minister Adema van Landbouw heeft in de Tweede Kamer zijn excuses aangeboden omdat hij een waarschuwing van Brussel over het mestbeleid niet op tijd heeft gedeeld. Nederlandse boeren hebben een uitzonderingspositie in de EU. Zij mogen meer mest uitrijden dan boeren in andere landen, maar Brussel wil dat vanaf dit jaar gaan afbouwen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over de rol van Rusland bij het neerhalen van vlucht MH17. Nederland had een klacht ingediend bij het Hof om te onderzoeken of Rusland schuldig kan worden verklaard. En de politie heeft in Hoek van Holland een derde vluchtauto gevonden van de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht zaterdag. De politie viel vervolgens een nabijgelegen woning binnen, maar de 49-jarige verdachte werd daar niet aangetroffen. Het weer vanavond vanuit het noordwesten regen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het oosten en zuidoosten kan er ook enige tijd natte sneeuw vallen. Morgen opnieuw bewolkt en af en toe zon. Het wordt morgen maximaal zo'n 8 graden. En dan de verkeersinformatie. Die krijgen we van de ANWB, Edwin Gerritsen. De avondspits is op de meeste wegen bijna voorbij. Er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude. Een kwartier vertraging na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Een kwartier vertraging door een auto met pech. A73 bij Roermond richting Maastricht voor knooppunt Vonderen 10 minuten. En op de N325.